Nimeni ușa n-o deschis, nimeni ușa n-o deschis, să intre Maria ca să nască pe Iisus, Domnul Sfânt Mesia. Este noapte și e frig, porțile nu se deschid pentru Iosif și Maria ca să nască pe Mesia. Este noapte și e frig, porțile nu se deschid pentru Iosif și Maria ca să nască pe Mesia. Nimeni nu le-o descuiat, nimeni nu le-o descuiat, să intre Maria ca să nască pe împărat, pruncul sfânt Mesia. Este noapte și e frig, porțile nu se deschid pentru Iosif și Maria ca să nască pe Mesia. Este noapte și e frig, porțile nu se deschid pentru Iosif și Maria ca să nască pe Mesia. Iată nimeni nu a vrut, iată nimeni nu a vrut, să intre Maria ca să nască pruncul sfânt, Domnul sfânt Mesia. Este noapte și e frig, porțile nu se deschid pentru Iosif și Maria ca să nască pe Mesia. Este noapte și e frig, porțile nu se deschid pentru Iosif și Maria ca să nască pe Mesia. Într-un mic sălaș din sat, într-un mic sălaș din sat, o aflat Maria loc să nască pe împărat, Domnul sfânt Mesia. Iată locul a găsit și-o născut pe pruncul sfânt și apoi l-a înfășat într-o iesle la culcat. Haide să ne închinăm, slavă Domnului să-i dăm, inima să-i dăruim și cu dragul să-l primim. Haide să ne închinăm, slavă Domnului să-i dăm, inima să-i dăruim și cu dragul să-l primim.